الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. د الله رب العزت په خپلو بندیانو باندې خصوصي رحم او کرم او فضل احسان دی چې هغه خپل دین یې دی ته ډېر اسان کړی دی، واضح کړی دی او مکمل کړی هم دی. که د دین احکام دي نو په هغې کې مخلوق ته د یو حرف او حرکت ځای نه دی پرېښی، او که د هغې طریقې دي نو هغه هم د خپل طرف نه پوره کړي دي، مکمل کړي دي. دا دې دپاره چې بندیان پکې د خپل ځان نه سو دخل او مداخلت نه کړي او دی دا ګمان نه کړي شیر په دې دین کې د ثواب کارونه شته نورم. اگر چې هغه پیغمبر پاک نه دي کړي خو بندو یا به ایر شوي یا به ورته وخت نه و، مصروفیات به ډېر و نو ځکه به تینه پاتې شوي او دا کارونه ډېر د ثواب دي. دا د شیطان یو وسوسه وه او شیطانی خیال او فکر او جډیر خلق په دې دوکه کړی دی او غر کړی دی. چا په دې جمعې شپاړس رکاته کولو او چا په کې په زور زور باندې دواګانې کولې لکه اوس چې هم کوي. دغې ضروریت او نسل شته او هغې له دومره زور ورکړی دی چې کوم خلق هغې پسې راځي مانځله نو د هغې مونځ په نیت کې نه وي، د هغې هغه دوا په نیت کې چې د شاه صاحب دوا کوي چې دې له ځان ورسوم. داسې که مونځ وي او که بل داسې د دین یو پروګرام وي او خلق ځي په لکونو باندې نمانځه باندې کار نه ایسو، هغې نه ځان خلاص کې زر خو بیا وي په دې دوا کې شامل شي. دا ټول ځان سره دوکه کوي مخلوق. ولې دا په دین کې نشتا، دا په اسلام کې نشتا؟ اسلام دین محدود دین دی، هغه کې داسې نشته چې یو بنده به باغی علم نشی راوسته، پشمار کی وین نشی راوسته، فعمل کی وین نشی راوسته. دغه مخلوق دین دی چې تا ته سوونه جوړ کی او زرګونه جوړ کی چې دا به دومره زلوای ماله چې نور کار نه کوي کنه. بیا دا خلق دین دی، تا باندې دومره بوج واچي چې ته باغې کې خپل د دنیا کاروبار تا او حلال رزق تا نشي سمې دی. نو دا د خلقو دین دی. الله رب العزت ښکاره ویلي دي چې لا نکلف نفسا الا وسعها، موږ په یو تن باندې دومره بوج نه اچو چې هغه وړی نه شي، د هغه د طاقت نه باري او هغه په زده کړه کې اسانی، هغه په عمل کې اسانی، هغه ورته ښیو. دا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دینو او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دینو چې هغه پنځه خبرې وې. کلمه وه چې باغې کې د عقیدې اصلاح وه، اور پسې سلور احکام چې منځ او زکات او روژه او حج، بس دغه دینو. دا چې یو بنده براغ نو لس منډه پی بم نه لګېدو چې بس نبی علیہ السلام سره کله ناستو کله په ولاړې او کله هغه په وښورو او د بهتې نه ټول دین زده کړو واپس ولاړه. په هغې کې نه میاشتو تاجت وه، نه کلونو تاجت وه، نو بس په یو ساعت کې به دین زده شو او بنده به دومره خوشحاله شو. او د دې وجه نه به تپوس کوو د پیغمبر نه چې دا عمل به ورته ډېر لږ ښکاره شي، نو تپوس به یې کوو. دا او به هم دا خیال و چې که هېر شوي نبی علیه السلام ته به یې وي هل علی غیرهن، ما باندې د دې پنځو منځونو نه سوا نور منځ شته؟ نبی علیه السلام به ویلا إلا أن تطوع، یو خوا کزان له ثواب د پار نفلو نه کینو کوا، او استاد فخ شه دی کو دې کلو نو ثواب به دی وشي، کو دې نو کلو نو تپوس دنه نشتا. دا به وته وي. بیا به وی چې هل علی غیرها، د دې یوې میاشتې د رمضان نه په ما باندې نور روجې شته؟ نبی علیہ السلام به ویلا إلا أن تطوع، فرض دغه دی اګه ته ځان نه نیویشې ثواب ډیرول شي نو کوا، خو لیکن نیولې پی نه یې. دومره آسان دینو چې خلقو سره به فکر پیدا شي چې یاره موږ خو د لرې نه ډېر یریدو روب را باندې پروت چې د اسلام به څنګه دیني و چې موږ به وکړی شو که نه، او هغه چې به کله به زده کړو اسان دین لکه شی و په دې خلق لا ستراغه کنه. نو دین ګران شو، زوره ذکرونه او زوره نفلونه او زوره دواګانې او زوره شپیرونو له تمره چیلی استلو دومره وظیفه کولو، دا د خلق دین دی. په اسلام کې دا نشته. زکه اوه کې وې سره رنگ نبی علیہ السلام ته به وي چې زه ځان په چکر تلیو ما یو ځای ولیدو چې ری کې د انسان د زندګي ټول سامان برابر و، ولي خيسته او روان وي خو کې و سره بوټي موټي وړ خالې چل وېره او داسې دونو سره او نمال کې وي چې وسړو زما خدا دے ران لسو لخت مخت خخی کا او پترائی مترائی پواچوا نو بدل تک ناسی او د الله ذکر کاوه چې وبشته او سبزیشته نو بیا ساجت نور سدونو ته خو یوره ګا نبی علیہ السلام نه تپوس کوما سره چې زما دا خیال غلطی چې کله راغې تپوس کو نبی علیہ السلام وی چې زه په يهوديت نیم راغله زه په اسلام راغله ما او اسلام کې رهبانيت نشتا چې څه دې ارس پرې دې او ګټ کې دې کېنه او غار کې دې کېنه او ځنګل کې دې کېنه او پسارا کې دې کېنه ځان نه گیزړ جوړې ته الله انسان پیدا کړې داسې يهوديانو کړیو کنه په خنیت باندې کړیو او هغه په دین کې دا جایز مو بس یو سړی ځان لا سیټ ته شو د مخلوق نه او خپل عبادت وکاو خپل ذکر وکاو نو دا د هغه لپاره کامیابی و نو ډیرو په کې داسې چې کوم عالمانو راهبانو صوفیانو بزرګانو او شیخانو نو هغه ځنګلو کې ځان له ځایونه جوړ کړو او کیناستو نو په اول کې دا غي عملوم خو دا غي نیتوم خو ولیکن خلق چرته باندې پریزي تی خو چې سو پورې سو یې کړی نه یې کنه نو جوړ دی ور پسې ور اخلاص چون کې وناست وی رسول الله راغلی او ما او چې زواره تاو کې زګه چې مونږ غواسي یو همونګه سوال نقبلیگی او تاسو پاک خلق یې نو یو سات با سره کې ناستو نو چې پاسې زبا نو موټه ویواله ورکو وی زبا خاورې خورې دلته کې دا تا چا شو او دا ستا لانې شو نو په دې چلی عادت کو عادت کړو بس هغه او بیا ذکر مې کرتا خیال نو هو کاتب اداسي چیرې څوک راضی کنه راضی نغی دا غی خپل رهبانیت نه او دا غی خپل زهد نه او دا غی خپل بزرګی نه دا کار شروع کو دنیا پرستی شوا هرڅه ولا خراب کړو نو ښا نبی علیہ السلام زما په دین کې رهبانیت نشتا رهبانیت امتی الجهاد زما د امت رهبانیت تقوا او بزرګی هغه جهاد دی جهاد سمانا د دین د پاره خدمت د دین د پاره کوشش کړه ته بخپل کور کې کئ ک بخپل جماعت کې کئ ک بخپل محله کې کئ او ک بخپل کلی کې کئ کچھ پیغمبرانو د دې دین کوم خدمت کړې ده هغه خدمت ته شروع کې نو دا جهاد دی اصل د جهاد معنی دا وا ځکه جهد کوشش ته وایي مهنت ته وایي مشقت ته وایي چې د الله دین د پر ځان باندې لوګوم تیر کېو تندوم تیر کېو او په زمکه باندې ملاستاو کېو دا جهاد چې انبیا او کړو صحابه کرام کړو او نیت په بګه صرف دا چې و زمونږ د امت کار هغه چې د انبیا او کارو او غیو خلق تا دین رسو نو مونگ با هم خلق تا دا دین رسو چو سمر دا مونگ نکی گی کنا داگه تا جهاد پی سبیل اللہ ہوئی خوا داگه بیا دیر قسمونو جهاد بین نفس هم و چو دیخ پل نفس سر الانبیاء مقابلو کی چو ما تا گورد دا دنیا خواهشات د دنیا نمائش او دنیا زیب و زینت مو آیا گواره مالا بدا لالچ نراکیا گواره زمان داغی تاجت نشتا ده زبا صبر کم زبا تحمل کم چسنگا انبیاءو کلیو پاگی باین دا لوگی تن دیو سخت تیر شوی دیو سفر اکڑی دی زبا ام دا سکم زبا دنیا نگوارم زبا دنیا لوی او کمال او ترقی نغوالم او نس پا دا تخام خواهی چه نولی دا خوگور دنیا دا بید دی نکیگی ناو تا دی نور خلق تاو گورا اغی کم زی تزان و رسو اغی سمر سمر سیدو نو آغستل زانی پورا کو نتبا نکی دا کار دا نفسی نپری دیخوا نونم بے جہاد خوب دا دا نفس سرائی نفس با قابو کئی مغلوب کئی بے چننا دغا ستا تقاضا نکو ما زبا دا اللہ و دا پیغمبر تقاضا کوم چیغی سویلی بس دا دنیا دومره وخت نه چې زو پکې دغه کارونه وکما خو به دومره وخت چې له ځان به صحیح کما او د بل رور مسلمان د اصلاح کوشش به وکما بدار ښه نو دا جهاد مقابله مخکې د نفس سره نو بیا ورپسې دغه سي د مور او پلار سره یې سورین کبوت کې وي نو بیا عام خلقو سره یې بیا پکې منافقان مراشینو دا جهاد یو په لسان سروم دی چې په جبه باندې با دا په مال سروم دی چې په مال به دین خدمت کوي او رسای به چې څومره وس دي کی کنه ولې څنګه چې خلق د دنیا په کارونو کې مال لګي او خرچې کوي د دین کې ډیر ضرورت دی چې ځینې ولا جوړ کې دا علم اسباب ولا وګوري کتابونه ولا واخلي او دا غسی چې څومره په علم کې اسباب ضروری دي نو هغه ولا واخلي مال پدې کې لګین دا مالی جهاد ته کنه دا غسی بدنی جهاد چې مال نه وي نو په مرکز کې خدمت کول شي دا غي صفائی کول شي اغي ته چټایان او قالینونه او ریلونه او کتابونه دا ته کې هودېشي دا کارونه وکې دا اوکه نو دا څو قسمه دي جهاد بالمال دي جهاد باللسان دي جهاد بالبدن دي هو کله چې مقرره شي نو جهاد بالسيف مشتا چې وسلې ته ضرورت راشي هغه د ټول ورستو دي اچ کله کار مکمل شي او سټیټ جوړ شي نبی آب اور پسی چه خلق پا بیان بانده نکی گی پا مینت بانده نکی گی پا دعوت بانده نکی گی نبی آب اور تدغا خبر که چه ارونو یا خو اسلام قبول که زمان گرون ایه منگ بستا سو خدمت کو او کدان قبل وی نبی آب ستا سو امن نشتا بغیر ددینا چه اسلام تبا پکال کی چندر اوڑے جزیہ بر اوڑے نو دا اسلام بستاسو دیکھ بال کی او استاسو خیال بساتی او تاسو باند بسو غم غرض نشی کولے اکا غیوی چنن امون نو دری ما خبر او بیای تورا غستلی پاگی پس نخوا دا ټول دا دین خدمت تے اصل دین دا دے با چاول زان سی کا بیا د بل رور مسلمان مسلمانی کارنګي نو داغه کوشش کوه چې عوام دې زه ترا وړي چې څنګه زه دېستا دی باندې خوشاله ما او دا دین می خوخ دې نو چې بل رور ته اورا سوما نو دا اصل دین دې دا یک نمبر کار دې او یو دو نمبر دې نو هغه دا دې چې بس یو سړی نه مال لګي او نه ځان کړی هیڅ نه کوي خو صرف دغه کوي چې ناس دی نو د پیغمبر صفتونه کوي او په هغه پورې نعتونه جوړوي او په کله به کې د الله صفتونه شروع کړي او نعت جوړ کړي نظم یې جوړ کوي او کله لګیا یې نو بس الله الله کوي اللہو بزاک نور دا عقیدی نا ندے خبر دا توحید نا ندے خبر اعتماد یا دا اللہ پا ذات نشتا اب ادھگی تا دین ویلی دے چی دا اللہ ذکر کوا اللہ وی چی اذکر اللہ ذکرن کثیرن ما ډیر ډیر یاد ہوئے نوز پزان نائے سادر واچی اپی غمبر سر دا محبت ساتی چکل جاری او داغا مخیادی او داغا غسترگیادی او داغا خیستا شکل او هيئت یادی او جاړي ور په زما پیغمبر سره ډېر محبت ته وای ګوره پیغمبر سره محبت دا نه دی دا محبت خدا ابو طالب دی چې خپل ور سره ډېر محبت و او اعلان کړو په عربو کې چې ګزمار ور ته چا پورته وکاته نو زه به تپوس کوم زما دشمنای ته تیار شي کنه سمې یشته نه د ټولو عربو سمې نو چې د ابو طالب دشمنی اغسته وي څومره محبت یې ور سره ښه چې کوم دینی محبت نه غنو چې راشه ستیز دکا ایمان پر راوړه او داغه د سنتو تابعداری کا داغه سنت په خپل ځان کې جاری کا په خپل کور کې جاری کا په خپل محله کې جاری کا یو یو سنت پسې داسې ګرځا لکه یو سړی چې بسونه پسې ګرځي یو یو سنت دا د پیغمبر تابعداری ده نو ځانه چې بس ته بجاړې او خوږ آواز باندې او کیسټې باندې ډکې کړې او زګانو په شکل باندې جوړ کړې چې داسې د پیغمبر صفت کوما او داغه سنت داغه صفت پرې ده داغه سنت چې قرآن خود دینه ډک دی چې اطیع الله او اطیع الرسول د الله حکم او منه چې سی ویلي د پیغمبر سنت عمل کرا ولې چې سی کړی یو یو سنت ها یو یو سنت دا کوشش کوا چې نبی علیہ السلام جمعات ته څنګه راغلي نبی علیہ السلام د جمعات نه څنګه وته دي نبی علیہ السلام کور ته څنګه راغلي نبی علیہ السلام خوب څنګه کړی دی بیا چې ویښوي دي نو څنګه ویښوي دي نبی علیہ السلام کور کې سکارونه کول صحابو به تاسو نه کول ذمات المؤمنین نه چې نبی علیہ السلام خو مونږه بار وینو خو دن نه پتن دی چې دی کور سکار کې هغې به ورته وي چې کور ته راشي نو د کور چې کم کاري کله ځای پاکوي کله ځان له چپله جوړوي کله ځان له کټ جوړوي کله جامه ګنډي کله دا کارونه یې دا دغه سنت دی که نه نو ته په دې پسې شه په جړا کار نه کیږي په ناتونو کار نه کیږي چې ته وایې زما سره ډېر محبت دی او زه عاشق رسول یم او ستا په هیڅ عمل کې دغه سنت نشته جامه دی او لباس دی هغه په شانت نه دی پیسې درپسې راښکې شي پیغمبر سنت داسې و مونږ دې دغه په شانت نه دی چې ودرېږي نو بس عدت داسې دونه یاد شي چې کمیس مې سم نه دی نو بس کله مخکې کله وروستو ټوپۍ مې سمه نه ده نو به جمعه په مانځه کې سما وه ږیره کې لاس وها دا د پیغمبره مونځ چې تا ته ویل دی او بیا چې سلام وګرځې نو هو بل جوړ شي بې ځینه نه کېږي لا اله الا الله داسې دا مونځ ته دومره دې ځان نه دی پوه کړی په مانځه دې هم ځان نه دی پوه کړی چې نبی علیہ السلام څنګه دا ټول اصل کې دی ښا دا سچ کې دا ټول پیغمبر خلاف کوي نه هغه په مانځه پسې ذکر کړی او په زور باندې په جهر چې ما اورېد او تا اورېد او بل اورېد نه دې حدیث مطلب نه پوهیږي ولی چې توه کړې د نبی قرآن سوې چې وذکر ربک فی نفسک تزرعا وخیفتا ذکر کوا د رب خپل خو په زړه کې کوا په عجزه کوا او په رورو کوا आवाज راو نه باسې دون الجهریم قرآن خامخه نو پیغمبر دې قرآن خلاف کو چې توه چې مون به وګرځو نه ابن عباس وې چې ما به داغه مانځو اختتام په دې باندې معلومه او چې هغه وایي چې الله اکبر وایي ته نه پويږي آسيب لګیاي دا علم خو دې لپاره ضروري دي کنه چې په حدیثو کې او مشکلات دي نو څه به هغه په حق ځان پوه کې کنه چې قران او حدیث یو بل سره جنگاوه ما بلکې دا غي اتفاق راولا ته اتفاق نشي راوسته زګي چې تا علم نه دې کړې اسی یو دے دی شوکا کڑی دا بل دے دی شوکا کڑی دا بس ملاش ہوئے اسو دمرا دا اللہ دین بی عزتی کی دا خلق خوا او نی بیا پس دا فرضونا دعا کڑی دا چی آمین دا چاوی دا دا ٹولی کئی کنا دمرا پا زور کئی چلتا پا مونگ باندی ساڑو بی راولی وی سو گراشنو ایدا سنگا استاد دے دوائے خونکڑا ویتو چتارا بطنی تلی عمری لائی حجل دن خدا گا دین راگل دے نکالتا دی اوری دلی چی آمین یا رب العالمین نمونگ بے امکونو دغا دے کدے غلی شی بیا کنا وی غلی کی کس لا ویا زان تا صحیح مسلمان ہو آیا یا مو آیا بس انڈیا تا دا کنا دین کی ہنور سنشتا دے تو پیغمبر سنت تی اگر دان دی کڑی خواہ داخلا معمولی شاہ برا دا او ویدہ سنگا استاد دے چیلان نکی ویلان بکو کنا انشاءاللہ چی وخرا شی خواہ او دا جماعت پیغمبر ویلو چی دا آوازون دا پار جوڑ شوی دے خیرے کڑی وی چی خدای دے در نکی چی سشی بر اک شوی خواہ خیرے بے و تکولی چی خدای دے در نکی دل دا جماعت دے دا پار جوڑ شوی دے اتنا نگو رکن دا دین دے اسو ہے چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول دا صرف دا خلی دین دے یقولون بے افواہیم خلی باندی وی اصل کے نمونگویلیو دا دو نمبر کار دے دا دو نمبر کار دے دا ولی دا خلق دا دی مقتدیان دا رضا کولو دا پار کنا چو اس کمونگو لاسو چت نکو نمونگ با بیا دلتا پا مسلح نکینو دا خمونگا غیتا ناسیو غی کینو لیو غی با ام پاسی نو ادا تبیا خلق الامامتی سنگا کہے تو خو بیا غلام ہے تا بس منز کی گی تو خو دا خلق و غلام ہے پاٹائیس در ترخادر کئی دا منزو ندین دیکھ بس خلقوی عملو نکو و برکت پکنشتن دا دا عمل دا دا برکت کار دے چھتا ماندو پورا ٹوپ گئے امام خو بادشاہی اگر تا سو خبر کو لشی او دید یو دل دواو نکی مخدر او نگر دے اولاد دے اوچت نکی او ٹلے دے انوی چی آمین دا گنٹی دا کنا چی خلق یو بل سرو گورو جی دا استاد جوڑ بل شان شوی دے کو دو او نکڑا اکا دے پر خود پا مسلوان دے دی سر دا غم دے نو دا ہر سو چی دی دا دا خلق دا پاری دا خدا رضا دا پارا نشتا خوا زکا زمان پا دی مندنو کی برکت نشتا پا عملنو کی برکت نشتا حالات گڑ وڈ دی ٹول امن نرازی عزت نرازی او دا اللہ رحمتنا و برکتنا بندی وجہ دارا چی دین دا مخلوق چلی گی دا خالق نشتا خوا دید پارا منگ زور لگو چی خلقو زمان دین قرآن دے کدی لرالے خو دین باو پی جانے دین پا دیکھ دے آپ اللہ سنشتا او خبر بشے اللہ باو پی جانے پیغمبر باو پی جانے دا غطابی داری باو پی جانے چی دا سشے خوا اکا دا قرآن نام زان خبر نکو نبی علیہ السلام ایلیو دا چاپ سینہ کی چی دا قرآن یو آیت نہیں دو آیتون نہیں نروان کندر دے نروان کندر سوک سکی اگر تا سوک انسان تلیشی مار لڑم بائی پکی نو دیو جنا ماندن رستو بیا و تنظیم مرگری رازی داغی شورا دا اجلاس تے کمچی مرگری دے دے کہ دا درس و تنظیم ناغی لپکار دے چھے بیا دا خدمت تا پارا پاسی چھے داغی خدمت سے خوب دا کسو چیم ہے وغیرہ یا وہ بلدار چی حاضری ہوشی نو آغی بام خوشا لشی کنا پلی خبری باو کی دا دی قرآن پا حق کی د دې د درسونو په حق کې او تنظیمونو په حق کې دا اصل کارو چې موږ ته د پیغمبر نه پاتې شوی دی چې مخلوق ته قرآن او سنت ورسوي دا اصل دین دی ځکه په لاره د باطل ډیر زور دی د مال او د مخلوق او د هر څه نو چې دې په لاره دا کار نه چلیږي نو بس بیا خو کار خراب دی آخر دعوانا الحمد لله.